هغه مخلوقات نا چې بدی اسمانو له دي مندو الله رب عزت ډېر محبوب دي د تمام اسمانو نو د زمکو نا اوسوک چې پدی کیږي نو در رب العالمین په نعمتونو کې دا یو ډېر لوی نعمت دی او دا نعمت الحمدللہ ستاسو دی جماعت کی شپا و رز داغی درس و تدریس کی گی پدی معنی دیر علوی خوشحالی پکار دا خدا اللہ رب العزت دی کتاب نمائی عزت مندو پمونگو تاسو سو حقو نری سوکم چی دی اسلام او دی ایمان او دی مسلمانی داوگیر وی او داوی لری ندی دی کتاب پاغبان اس حقونه دی چه لازم حقونه دی کچری او مسلمان دغه حقونه پوره نکی نو یقین ساتای چې دا قران به سبا میدان د محشر کې دغه مسلمان سره جګړه کوي هغه حقونو کې یو حق داده چې دا و پخپل زدکه د دې په معنا مقصد او مطلب باندې وزن پوي دریم نمبر کی پدی باندې عمل وکي دا په خپل بدن کی خپل کور کی خپل غم کی خپل خادای کی خپل معاملاتو کراولي دام پم او تاسو حق دې لکا زمون سرو ماشومان راليګلی او د قاری صاحب حافظ صاحب سره ختمو کو خوکی او سڑے پا بچو بانے قرآن شریف ہوئی خوخپل نران از دی کی گی نو دد غاڑ گرے پا دی نخلاسی گی دد غاڑ پا دی نخلاسی گی پا خپل بم قرآن پاک یو سڑے زدکی نو بچو تبم ددی طرف تا ترغیب ورکی او توجہ ورکی او کمونگو تاسو نن داسی انو کو در رب العالمین کتاب انو للو زان د دې د لستو قابل نکو زان پدی باندې پوه نکو نو دا یقین ساتي چې سبب الله رب العزت د دې کتاب بارکی مونږ او تاسو نه تفوس کړي دا روایت کی راغلی چې القرآن حجت لک او علیک قرآن حکیم میدان د محشر کی یا تا د پار به دلیل جوړی گی نو یا با پتا دلیل جوړی گی دا حاغ چا دا پار با دا کتاب دلیل و حجت جوړی گی او د نجات او د خلاصی او ذریعہ با جوڑی گی چه چار آغست دا علم او دا عمل پنیت وانے او کی حسنی دی کتاب تشاکڑی ساری حدیث تیر شو امام سیدی رحمت اللہ علیہ پخپل کتاب الاتقان کی یو فصل او باب د دې لپاره تړلې د قران فضائل لکه تاسو دې تبلیغ والو دوستانو نم د فضائل په حلقه کې د قران پاک فضائل اوري هغه حدیث کې دارا دي چې قران پاک داد الله د طرف نه راغله او چا چې دا قران د ځان نمخ کې کو من جعله امامه نقاده الى الجنه چاچ قران د ځان نمخ کی کو نو جنت تویرا کاږي او کچا ځان نرستو ګرځولو نو دیو اور تلاړشي ور امام په معنا باندې الحمدلله دا مسلمانان پوئږي لکه اوس قاری سے مونږ ته موضوع کو نو دا زمګ امام مونږ دې د ځان نمخ کی کړو د شریعت د حکم مطابق چغه رکولت نمور سر رکول لاړو ک چغه سجدی لت نمنګ لاړو چغه ادری د نمنګ مدریدو اوس ک چره دا امام رکوتا یا سجدی لت لمنګ ور سرنت لینو دا د امام مخالفت وکړه قران د ځان نمخ کې کول څنګه دی یو سړی گریوان کې وګوري چې قران پاک سرنګ شکل غواړي قرآن پاک سرنگی عقیدہ و اخلاق غواڑی قرآن پاک سرنگی غم و خادی غواڑی قرآن پاک سرنگی معاملات غواڑی او بیا قرآن تی مخ کی دے ورپسی ورپسی دا د قران د ځان نه مخکې کولی او دې سړي د پاره قران د دخول الجنت سبب بجوړ شي. او قران رسو کول سړي چې هغه یو سوي ستا شکل له بهیسیت مسلمان څنګه لیکن تا وشاله کړي یره ته مسلمان قران مخکې د تاغم او خادي وسنګي نو تاغ شاته غرزولي نو هغه سړي قران شاته غرزولي چې د خپل زړه د خواهش او د طبيعت مني او پخپل سیرت او صورت پناستا او پاستا کی پخپل معاملات و قائد و ایمانیات و کی دو قرآن پاک پسی روان نرے نددی کتاب زمائی ذتمندو پا منگو تاسو بانی سو حقو نرے یو حق دلستو دے لیکن تاسو گو رئی پکلی کی اس فالحمدللہ ماحول دی وڑو دو پار جوڑ شو باز خلکو سم غفلت کی پراتی دی وړو د پاره ماحول نه جوړي خو کسل کسانی نو یو پکې قران لولي نور نو لولي اوس دا لستل د دې کتاب دا حق ده هم او تاسو باندې دا حدیث ده چې د رب العالمین دومره په اعمالو کې په یو عملم نو خوشاليږي لکه سمره چې د قران پاک په تلاوت خوشاليږي مزم ده روزم ده دام د دا الله د رضا اونګي او د خوشحالي اعمال لي خود مز روزي زکات او د نور اعمال په مقابله کې د الله رضا اونګي ډېر زیات ازاد قران پاک په تلاوت کې او د قران پاک تلاوت چې شپې او د ورځې سره کوي حديث د بخاري شریف کې راغلي جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی نبی علیہ السلام فرمائی لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاه اللہ علما فہو یقوم به آناء اللیل وآناء النہار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام وی دنیا کی زیری دل ندی پکار مگر دو کسانو تا لکمونگ نن لیو محلات والو تزیری گو قیمتی سورلو والو تزیری گو ہر سڑے ہوئی چی رکھاش زمام دا سی سورلی وی او زمام دا سی مالو دولت وی نبی علیہ السلام وی کزیری گی ندی دو کسانو تا زیری گا یو هغه کس ته چې الله د قران علم ورکړي د شپې هم الله تولاړ دی او د رزم داغه موافق عمل کوي د لو زیریګا د لو پسخیګا د د مقام درجه او مرتبه تمنا وکړه چې کاش شرم ناسي وي دیم هغه سره چې حلال مال ورته ملاو دی حلال او بیا د ته الله یعنی په خزه کې د لګولو توفیق ورکړي خزے کی د لګولو توفیق ورکړي نو یو د الله د کتاب حق سده د دې تلاوت کول دویم حق داده د دې په معنا او مقصد باندې ځان پویول مونږه ورځ درس کیوې ډېر لویه د پریشانۍ خبره ده تاو د خپل کلی کی تپوسو کوي کله انګریزي خطر راغې نو په دې لغون د محله کې بشل کسان پیدا شوی په انګریزي پوي کدو اردو خطراغ نو پوئیگی پی نور کچا سکار راغ اسے سنعاتی ٹوپک موپک کی رچا کسری نو تاسو بے لر نکو والا ٹک گئی اور آغلاسو کیے ہی تاسو بے اوپی جنہی چی دا دیسی دے یا انگریزی دے لیکن کدی ٹول کلی کی دے دی کلی دا باشندگانو نتپوسو کی چی آیا پا دی ٹول زوڑ کلی کی دا سے سوکشے چی دا اللہ پا کتاب پوئی نا سمر علویہ دا عیب خبر دا دا نقصان خبر دا بڑی کلی کې ډاکټران شتا انجینران شتا او هر چا بڑی والی چې بچینه لوی نه لوی دنیوي تعلیم والے جوړ کی لیکن دی ټول کلی کې داسې سوکشته چې د لفظي قران والے وړي چې له الفاظ د قران ورزي خداسې سوکشته چې د قران په معنا او مقصد کویږي نو دا د عیب خبره دا او کنه نه او چې تر مرګ پورې پزره کې ارادم نی چې دا د عیب خبره بل ریکوم نو دا سور لوی د نقصان خبره ده یو خبره د عیبم د خطر مرګ پوری دا زموږ زر کې نشه چې دا خو عیب دی چې په اردو پويګم په انګریزي پويګم په خاو بچ پويګم په خرصولو غستو پويم کنه پويګم نه د الله په کتاب نه پويګم نو دا د عیب او د نقصان خبره وا. وګوره یاد ساتي تر مرګ زمونږ دی عیب لري کول له اراده نشته. الله سوره بقره کې د يهود مذمت ذکر کړي. تمام دشمنانو د اسلام کې يهود سخترین دشمنان دي د اسلام. نو سوره بقره کې دا غید عالمانو اغناکار خيونا صفاتونا قباحتونه ذکر کړي دی امت وال عالمانو لوی ګوره چې تاسو کې دا نقصان را نشي. نو چې کله هغه ختم کړي نو بیا د عوامو ذکر کړي وی را شعر دی يهود د عوامو یو نقصان مو اورا. نو رب العالمین سو ایتا سوره تلاوت کوي سوره بقره اوله پاره کرا دی الله وی ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب. الله وی زنی پدی يهودو کې عوام دي نقصان زده لا يعلمون الكتاب دا الله رب العزت په کتاب نه پوهیږي. دا دا غی او عیب ذکر کوي نقصان ذکر کوي. تو ای پار سے پوئے گی خدا اللہ پا کتاب نہ پوئے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَزُنُّونَ. اللہ ویزنی پا یہودو کیا وعمدی عیب اور نقصان دادے چدا اللہ پا کتاب پوہینا روان دی دا تش تلاوت پسے تش تلاوت کئی لیکن دا اللہ دا کتاب پا مقصد با نزان نپوئے. دا خبری دی دا پارکم چا الحمدللہ تاسو دا انتظام کرے چی دا قرآن والا الفاظ تاسو معشومان یادی خوگر دا قرآن پا حقونو کی صرف دا حق نرے دی پسی یو حق دام دے چی پا مانا بیزان پوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف جوڑ کو نو چکل بیت اللہ تیار شو نو دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در آلے گلو دے پیدائشنا زرگون کالمخ کی دعا کی سورہ بقرہ کی اللہ وی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. الله وی اے زما حبیبا غوخ لگر آیات کا چې زما خلیل ابراهیم علیہ الصلات والسلام او اسماعیل علیہ السلام بیت الله جوړولو او دا دعا کولا او جڑلی چې الله دا محنت خپل دربار کې قبول او منظور کړي. نو چې بیت الله تیار شو نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم درالی ګلو نا زرګونه کال مخ کې ابراهیم علیه السلام دعا غواړي وای الله کور می جوړ کو ستاپ مکه معظمه کې اس الٰه العالمین د دې وطن او د دې کلیوالو نا د دې کور د پاره یو معلمم ترولېږي. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إله العالمين خپل اخیری نبی پدی شهر او وطن کی رولیگی او دا غدر علی گلو د پیدائش نمخ کی دا غدر علی گلو مقصد ذکر کړي چې دا نبی اخر الزمان راشنو سبا کئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ استاد کتاب آیاتون بدیت خی یتلو علیہم آیاتک گورا دا یو دا پیغمبر مقصد درالے گلو خی نبی چی دنیا تا راشنو سبا کئی الفاظ دا قرآن با امت تا ورز دا کئیو خیوے نو بس چی الفاظ ولو خیل نو بس خلاص شو خبرہ زمون دی مسلمانانو ملک چې بس یو بچی قران وی نغله چوټی شو. ورپسې دوی مقصد د پیغمبر سره و یو علمهم الكتاب چې الفاظ ولو خل نو بیا د دې کتاب تعلیم ممور کوي والحکمه او دا حدیثو په ذریعه د دې کتاب تشریبم کوي او د قران د ویلو د دې د ذکولو دا حدیث دا اورېدو مقصد څه دی و یزکیهم د دای عقاید اخلاق او اعمال به پاکوي. نو د نبی د زندګۍ په مقاصدو کې سری د قران الفاظ خیل د قران معنا خیل. نو موږ او تاسو دا ټول وکاو کنه وکاو دیګي په خبره باندې او کوم نقل نو موږ به ضرر اون رسو مگر ځان الله. ما یو آیات تاسو مخ کې اولستو د سوره فرقان نلسمه پاره میدان د محشر وې زما عزت مندو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولاړوي او موږ تاسو ټول شفاعت په تمه یو کنه دا زموږ ایمان دی ک نبی علیہ السلام زموږ شفاعت نکی نو موږ جنت ته نشوتلې او د جهنم نه نشوراوته. نو موږ تاسو ټول به د شفاعت په تمه یو خو چا چې قران ته شاکړي قران پریخ هي نو نبی علیہ السلام بسوي وردا حافظان و عالمان په کناس تھی الله وی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. نبی علیہ الصلات والسلام وی اے زما ربا دا زما امت چستا کتاب فریخ او. نو د دې شکایت جواب بیا چا سرشتا علماء لیکلی دی آیات دلان دی امام ابن کثیر یو مشهور مفسر دی آوائی دی قرآن پری خودل سلی چی دی دغا پری خودن کو بارک با جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر کی وی اے زمارا بدا زماغ امت و قوم دی چستا کتابی پری خیر نگورا دی پری خودو درجات دی امام ابن کثیر وی یو پری خودل دا دی لکا کافران دا کتاب حق نمانی پدی باندې ایمان نراړي او دې تم منزل من الله نوې غني چې دا د الله تر طرف نه را لېږل شوی نو یو د قران پر خود الله دی لیکن وې پر خود لې دام دي چې معنی ایمان دې پر اوره خود تلاوت وخت نشته تاسو ګورئ کنه دوه وخت درې وخت چې اوسړې روټي او نخري او یره بیمارې نو قرض پیسې راخلی خو ډاکټر لذی کنه یره دوه وخت مې زړل روټایو نشو او ټیکال او نشو بیمارې لیکن دا علاج دي چتو کو چې کال تیر شو ګیرس پینې شواش په تکال تیر شو او د قران تلاوت لستاز لکه شوق را نه وي. نو دا د روح بیماری تا لاړو د دې علاج اړو توجه دي نشته چې کلونه تیریږي میاشتې تیریږي د تور ویختو نګیر سپینه شو لیکن دا شوق زړه کې را نغې چې د الله کتاب ولولو. نو څوک چې د الله د کتاب تلاوت نکي دا په یو درجه کې پری خودل لی. او دا دی چې ته چې د دې معنام غنځ د کول غواړي آیا شاعر د پښتو وای کنا وای دړاند په کور کې شم بلی دلی بے معنی قرآن سرمشو لے دل داد انگریز پا دے ملک تیر شویو او انگریز دا امت مسلمہ تاریخ قتلیو چی دا دی قرآن دا علوم سرکم مجاہدین جوڑو نو اغم مشرانو دا انگریزانو دا کافرو مشرانو سرسکریو نو دی ملک بانے چی انگریز راغے نو دا سی درباری ملیانے پیدا کل لپیسو چې خلق له خبردار د قران ترجمه باندې کوي ګنې خراب بشي. اس ایمان سره وای د الله کور کې ناس یو دا قران ترجمه چې سو کوي نو دی باندې خرابي کې کو بدی سمي نو داسې مليانو چې وای چې تاسو ور لسل منی کني نو قران ترجمه وسنګ کې او دا وی ډیر ګران کتاب دی دا خلص د کی حالان کې قران پاک کې الله رب العزت وای وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرُ او کلوی فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ اے زما حبیب دا کتاب مستا پجب آسان کرے اللہ بار بار وی دا آسان کتاب رشت دے چی سوکتن نصیت والی. نو پمانے زان نپویول دا دا قرآن پری خودل لی. دارنگ امام ابن کثیر لکلی قرآن پاک کی سوچ او فکر نکول دا دی پری خودل لی. ځکه دا الله د کتاب یو حق دا چې دا براواله یو یو آیات ټول شپلول پدې کې سوچ او فکر کوه. الله سوره سواد کې وایي کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. الله وی دا قران دے د خیر او د برکات نه ډک دے مارا لګلې دے سره پر راغلې چې پکې سوچ او فکر وکړي. یو شی کی سوچ فکر بلا معنا کی لکه اوسره پور دینو پیو ته ل کتاب لا ذکر غو پکې څه سوچو کی. یو سره په انګریزی په معنا او مقصد نو پیو څه سوچ وو کی نو چې معنا د زدن کا سوچ دیو نو کو نو دیم پری خودلی. او بیا یو خبره خطول په اتفاق من کریخ په قران او سوک فیصله نه کوي منو یې منو. او چا د انګریز قانون جوړ کړي چا د يهوديان جوړ کړي چا د خپل د ملک رواجی جرګي جوړ کړي دیرش پاره قران موجود دی او یو د ناپوهان براشي نوی به فیصله وکي تا چې ایمان روړې نو دا د ایمان روړې چې د ما فیصله وو په دې کتاب شي نو چې د قران تلاوت نه کوي د یو درجه کې پری خودلی چې په معنی ځان نه پوهې د بل درجه کې پری خودلی چې سوچ او فکر پنه کې د بل درجه کې پری خودلی چې فیصله پنه کې مداد دي سي بل درجه کې پری خودلی او قران فیصله کړي. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ دا میں غمت تیرے چستا کتابی پریخے ہو چی منگو تاسو اللہ دا نبی علیہ السلام دا شکایت نا پو میدان دا محشر کی بچو سا دی بردم استاسو خواہش تے کنا نو کچر داموی نو لن گورت و باو باسو منگو تاسو قرآن الفاظ بزدکو مانا بزدکو سوچ و فکر بطو کی کرو او پا دیو فیصلو لتیاری او قدیر لتیاری گونو در رسول اللہ شکایت دب تیاری گو او شکایت کئی در اصل ٹوکا خبر نو در جو کی سچ او کوا لکا پا خواب ملیانو پا جماعت کی کسا جو قرآن پاک کی وئی چی چا پا دی ترتیب قرآن پری خو تلاوت نکئی پا مانا زان نکوئی سوچ فکر نکئی رسول اللہ بدا غپ مقابلہ کی میدان دا حشر کی شکایت کئی. جمعو تاسو دا اللہ دی کتاب ترانیز دیشو دا خپلو زنانو دا پارا دا دی دا زدکر پروگرامو دا خپلو معشومانو دا پارا دی دا زدکر پروگرامو کو او دا ناس خلق و ریدون کی زدکی دا سوچ واچوئی دا اسلامی مسئلہ یو ساسو علاقی دی لیکن پکی عالم نشتا دا بچو دا ڈاکتران و دا انجینئران و دا نور و علومی کوشش کوئی او دا دا چا پا سوچ کی نرازی چی دا ما بچے دی عالم شی وردا مسئلہ او تاسو تے پوئے عادت تے چکم شے پا والدین خوگ لگی اغنم بیچال ورکے اخپلو بچول اور گئی دا معلوم شو چی دین پا مون خوگ نوے لگے دل کہ چلی دا دین اسلام پا مون خوگ وے نو خوگ شے چی دی زلو کی ویلو میں اخپلو بچول اور گئی ورکی ورکی که نو ورکی بھائی کہ چلی دا دین خوگ وے نو اولی مون خپل بچی دا دین دا علم نساتو اولی پا یو علاقہ کے ڈاکٹران انجینئران و وزیران و نور خلقشتا لیکن زرگون آبادی دا عالم دا دین پا کنشتا چه دا توجه پیدا کدی خپلو بچو وارکی دا علم توجه پیدا کدی چه الحمدللہ دا دلتا دی جماعت کی حفظو کی چه بیا دا قرآن معنا زده کی دی تعلیم زده کی ورپسی درسی دی اللہ علمو و تاسول توفیق را کی اوس دا خبر وانے سوچ پکار دی چه دا قرآن دا زده کل دمر احم دا دی تلاوت دمر احم دی دی کی سوچ و فکر دمر اہم دن داولی چی سبا یو سڑے را نزدی نسو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسے کئی یون شکایت ہو گئی دارنگی قبر کی یو سڑی دا چی سوال جواب اغستیشی نو آگا چی وی دین تنی را نزدی شوی نئی فرشتی بواتوی نکیر و منکر مر رب کا وما دینوکا ومن نبیوکا ستا پیغمبر سو کو ستا دین سو ستا رب سو کو نو دے وی ہا ہا لادری حیران و پریشان ما تا پتہ نشتا ناغا فرشتے بے پا گروز مولی خلوم بے تا پوز بس کئی مشکاہ شریف کی حدیث راضی ورتوئی لا تلیت ولا دریتا مدی دا اللہ کتاب لستے ہو مدی پیزان پوہکڑے ہو دا اوہ ودل پتہ لگی شودا سمرا ہمشو دارنگی او سڑے با پورا سوال جواب ورکی حدیث کی راغلی مشکاہ شریف کی یو سړی به قبر ته لاړ شي نکیر او منکر تیرا شي نو په ده به دومره هیبت رانه شي دل ایله وای صبر وکړي تاسو غو سوال جواب تپوس کوئ هما نموز قضا کیږي داسې وخت کې دا فرشتي راشي حدیث د مشکاه شریف کې راځي چې د مازیګر دا نور څنګه پریوزي نو دغه وخت کې د مرده داسې شکل جوړ شي نو دغه فرشتو ته وای دوره هیبت کینی وای صبر وکړي زموږ کوم بیا ورته وای ورته وای چې ستاسو منځونو وخت لاړو تو خود دوار و عمل رام دنیا و منز نظر اور پسی نور احکامات ذکر نو آغا ایمان ایمان چی منگو تاسو کو آز دکی گی پا قرآن شریف کی او دا یادو ساتا ایزم عزت مندو حاضری رو شیطان منگ پسی لگی دلے چیز منگ دا دین نوارے و د موز ناړو لغت دم رډیر زور نه ورکې پدی دور رډیر نه خوشالیږي چې اوسړې بل مازکی یا اوسړې زکات نه ورکې یا مالدار د حج نه ادا کوي د دې کوشش هم کوي هړم بنای حمله داغه داد چې موږ او تاسو د ایمان د لارې نه خطا کی د ایمان د لارې نه مو خطا کی او داسې یو عقیده زمو پدې معاشره کې رادن نه کی چې هغه د ایمان او د اسلام نه منافق لکه دا سی عقائد زمون په دې معاشره کې را دن نشي چې دا غا عقیدو سره مونږ ځان ته مسلمانان مؤمنان وایو اعلان کې غسری هې د مشرکان وقائد دي او خلق او شیطان یو داسې رکاوټ لاره کې چې حق پرستو له شکرا پریزي نه لکه الحمدلله تاسو په دې کلی خو الله ډېر لوی احسان کړي او نور زینو کې حق پرست په دې بدنام دي چې دای له سو خبره واوني وای دا اولیاء نه مني دا اولیاء او کرامتونه نه مني قبرونو تتلل نه مني دا مور سره وای دعا نه مني اسقات نه مني مړي پسې خیرات نه مني دا زمونږ د حق پرست مبارک پروپاګاندا وردا الله دې کور کې ناسي وي دې خبره واله دا الله په کور کې ناس چې اوسړې اولیاء نه مني یا دا اولیاء او کرامات نه مني یا مقبره تتلل نه مني یا دعا او اسقات او خیرات نه مني آد سر مسلمان نه پويږي په خبره وا خدا اولیاء او د دعا د اسقات او د خیرات منل یو د رواج طریقه ده یو طریقه ده د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا اولیاء و منل زمای عزت مند سری چې هغه ژوند دی نو پزړه کی عزت او احترام کا ور سره کینې چې دین تز دکی چې وفات شو نو دعاګان ورته کوا د قبر زیارت او ملاقات لیزا تلاوت کوا خیرات د الله په نوم ورکو بخورتا لیکن زمو د خلکو سره کاری دا اولیاء او سره عاشق القران د پینډی نور الله مرقده بوی وید شیطان دا اولیاء و سرداکاری پہلے مارواتے ہیں بعد میں پوجواتے ہیں چکل جوندین و پخل کی اوٹا کئی وی وی حی دا خوالی اولیاء نمانی کرامت نمانی و چکل منش نبیاوی اس دا عبادت کوئی آدھا پختو یا ولی ویلیو کنا دا آغا حالات و نقشہ چا ذکر کرے ہو وی چی جوندے ام تاسو وشتے ام پکانو اس میں سلخ کلوی دا قبر کانی زه چې ژوند دیوم خداسو په کانو وشتم نو اولیاء چې کله ژوند دی نو شیطان وای ګوره دې فلانې نه مني او دا ګوره دې دین نه منکر دې شفاعت نه مني چې خلق دې نه فائدہ وانه لري نو چې کله مړ شي بیا خلق لوی دا خلوی ولی او سجدي ولا کوي نو زمونږ د خلقو د اولیاء کرام منل سری چې دا غین حاجتونه غواړي بچی ته غواړي اولاد ته غواړي مقدمه ختمول ته غواړي د مال ډېرې دل ته غواړي او زمونگا ناپو زنانا خسری که پتنور کی ٹکال غرزیگی نوائی فلانی بابا رو رسیگی بائی ولی رامدت کول پاولیا او کی کاکا صاحب رحمت اللہ علیہ پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ پیر بابا رحمت اللہ علیہ دا ٹول اولیاؤ دا دی قبرن دی اللہ دا نور او دا رحمت نڑکی ہو کی اوسنے غیبانا وی چرو رسے گی رامدت شی نو دا سری ہی دا شرک او دا کفر قیدوا دغا اولیاؤ تدا نسبت کل جدا اولاد ور کئی بیمار دے دے کئی دا سری ہی شرک رے مرضون راوستو والا اللہ دے نو لرکول والم اللہ دے غیبانہ حاجتونو کی گرم ہوتا سو اروخ وعدہ کو لدی مزدا ترجمہ خو پکار دے چھ سڑے زدگی ہر وقت منگو تاسو مز کی وایو ایاک نعبدو و ایاک نستعید اللہ خاص طالب منگو عبادت کو او خاص دتان اللہ منگو مدد بغوڑو نو خاص مدد خدا نے جتو اللہ رو رسی کی بیا اور سرے بابا رو رسی دا ناپو حزنانا و نارینا پا مشکلات و تکالیف و کسی تاسو گو رہے کہ نباز خلق کو سموئی یرا دا دیر نیازبین بچے دے و دیر نیازبین داوئی منگ پا دیر و بابا گانو گوختی بے گئی خبر بانے نو دا عقیدہ ساتل چی بابا مگنے بچے ورکولش دا سریحی دا کفر عقیدہ و اس کباز خلق کو لیو کی نئی تیدا جن کری ولی نمانی کرامتی نمانی حالان کی قرآن پاک فیصلہ کری کنا اللہ سورہ شورا کی وہی حفاظ کرام ناس تھی پیشنم پارا کی رب العالمین وی للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما خاص اللہ لربار شہید آسمان نو دزم کو دا سچی خوخشی نو آغا پیدا کئی اللہ وی چالچ می خوخشی تشی لون ورکوم چالچ می خوخشی نو تش زامن ورکوم چالچ می خوخشی زامن و لون گڑی وڑی ورکوم ویجعل من یشاء عقیما چالچ می خوخشی د سراڑو اولاد نورکوم امونگا تقسیم جوڑ کرے ہوئی زانگوئے پا درگاہ کی ہوئی کہ نوئی شرک نشت دا خلق ہوئی ویتا لڑ شاہ دا زامن و بابای چا موکر رکڑے پا کی زانگو دا کنر نال ترا زنانا لیدی شی جوٹی ورگی او تا لڑ شاہ گورا دے بزرگونو او دا اولیاء و قبرونو کی دا غلافونو سر گٹی تلیلی دی کنا دا که یو بچی ضرورتی نو یو گٹو تڑی نو که دا دو ضرورتی یو زلی یو قبر سر تیری دو موگی پی ٹکوالی موگی پی جنی غوان چور سر تڑی طول قبر دا موگو نڑکو مایس ویدا دا غوانو دا میخو ضرورت چی چالوی که نا نو آغای دل تا یو موگی ٹکوالی اس دا خو زمائی ذات مندو صفا لکا دا بود پرستای گونتے کار دے چی قبر لسجدہ کوا دا آغی مال گی سٹا اگر آمدت کوا دارنگی تاسو گرئی اس الحمدللہ رانا رالا دا اولیاء و بزرگان و پنوم نظرانا و شکرانا بے ورکولا یو لسم منخت بے ورکولا حالان کی مسئلہ میدان لشوا چی دا ولی و دا بزرگ پنوم نظر منختا شکرانا یو لسم ورکول حرام دی او دغه نظرانا و شکرانا چی دا ولی دا نم منلی شوی دا دی خوڑل دا سی حرام دی لکه دا خیزیر غوخ چی حرام ہے او مونږ چې د بابا درگاه کې دیګ پوخی نو هغه وای خورده ده ځان سره لګ راړی بیا یو یو وریجه په کورنو ګرځي حالان کې کم ذات چې مردارا غوخه د خنزیر حرام کړي هغه ذات په خپل کتاب کې پینځه کړه ته فیصله کړي چې د ولی او د بابا د نوم نظرانه او شکرانه حرام رب العالمین فرمائی انما حرم علیکم المیتت والدما ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله الله وی خبر دا دا بلن دا پتا سمردار حرام دا وینا بیدل شوی حرام دا غوخد خنزیر حرام دا او آغش حرام دے چی غد غیر اللہ دنم نظر من لشو او نظر سنگی گورا پخواب دی ناپوہ مولیان خلق لداوی چی اغا نظر دا غیر اللہ دا دے چی او گڑ زبھاکے او تا دا چاڑا پی راکا گے او دا بابا او دا ولی نموالے مسئلہ دا سنر مسئلہ دا سنر چی خو حلال گڑ دے او غوا دا او میخ دا خودی دے کی او ناپوہ مسلمان وی چی دا گٹ دا غوا دا دا فلانی بابا دا نم نظر دے خبر لیم خیال رسی دوزان پا مسئلہ پوئی کے بیوی چی دا گٹ جواندے دے غوا میخ جواندے دا دوی دا دا فلانی ولی شہید دا نم نظر دے دا سی ہوئی پخلا او بے چاڑا واغستا او دے یوزے پزے کب زر کرتا ہوئی چی بسم اللہ اللہ اکبر دا شے نحل علی کی اگر دا عقیدی پدیشی کی اثر کرے دا کد علا لکا نو لکا دا خر خوڑل حرام دی دا سر دی خوڑلم حرام دی لکا دا خینزیر خوڑل حرام دی دا سر دی شی وڑلم حرام دی دا بکل حلالی کی چی دا شے جوندے دے او دے دا دی خبلی عقیدی نا توبہ و باسی دا دی خبلی عقیدی نا توبہ و باسی او بے پا بسم اللہ اللہ اکبر سر زبح کی بے پا بسم اللہ اللہ اکبر سر زبح کی دا نظر ما نختی بکول خلقو حالان کی دا صریحی شرکو سمائی عزت مندو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی جدا حرام دی قرآن شریف پیزے کرتا زیون کی وی جدا حرام دی نو دا عقائد غلط دا دی تردید زمائی عزت مندو قرآن پاک خی قرآن پاک زمائی عزت مندو دی تردید خی او دا ناپو خلق بگر دا بزرگ و نبستاو دی علاقہ کی سورا بزرگیونے او تکلیفونه به خلکو کول ورختل به او که تپوس به وکو وی د دې د لاندې اولیاء او بزرگانو ناشته کړي نو چې دی یو د لاندې بزرگ ناشته وکړي نو ته بیا غې نه حاجتونه غواړ او دا غې نه توافونه کوا ورق قران شریف کې یو اونې ذکر راغلی او غې نه ولوي و نه څنګه چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غې د لاندې ناشته کړي سوار لسو صحابه کرامو دا غې د لاندې ناشته کړي نبی علیہ السلام عمرے تراغلو سوار لسو صحابہ کرام ورسرو یو روایت کی دام راغلی چی پینزل لسو نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیوی تم مکی تلار شا او مشرکانو توائی چی مون دا جنگ پنیت نیو راغلی دا بیت اللہ شریف عمرہ بکو واپس بزو خبر اللہ مخیال رسی سوچو کئی خبر اللہ اولوی جنگ لنیو راغلی بس عمرہ بکو واپس بزو نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خپل رشتہ دار و ایثار کو مل مستیا د پاره او سو رضی ایثار کو او دا د صحابه شان ولوی وی کچریته طواف کې نو که نبی علیہ السلام نو پریزو ناغوی زما محبوب دی د طواف نه بندي او زری طواف وکړه پدې کې دا خبر خور شو نبی علیہ السلام حدیبی مقام کې ناس ته حدیبیه د مکی معظمین لسمی د لره پدی کی دا خبر خور شو خبر له سوچ کوي چې مشرکان او حضرت عثمان رضی الله تعالی او قتل کو شهید کو نبی علیہ السلام ته خبر ورو رسید ډیر پریشان شو او د کی کر دونه اعلان نه ناس صحابه کرام ته اعلان شو چې مشرکان او حضرت عثمان رضی الله تعالی او قتل کو راځي بیعت کوي یو یو صحابي خلاص براړو او د نبی علیہ السلام په خلاص کې به کې خو او دا وعده کولا چې یا خو بطول شهیدان شو یا به ترغی واپس نزو چې د عثمان رضی الله تعالی عنہ د وینو بدل مونږ غوښته چې دې سوار لسو صحابه کرامو نمبر په نمبر بیعت کو نو اخر کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیلاس رواغس ویداد حضرت عثمان د پاره بیعت ته کې شریغه ژوند دی نه غبم بیعت کو حالان کې هغه ژوند دی پا مکم و ازمہ کی گردی را گردی دین ادا خبر ہم ثابت شو چی نبی علیہ السلام نلوی شان والا خسوک نشتا دا منگ ایمان دے کر لیکن پا غیب نکو گی لس میلہ کی والا پتہ نشتا سوار لس و صحابہ اکرام پا دی سفر کی دی او حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام ورتوی پا مخ دزمہ کتاسو نا بہتر نشتا او پا دغ سوار لسو صحابه کرام و دغ اون دلان دی دا آیات نازل شو چی لقد رضی اللہ عن المومنین اللہ داغ مومنان و نراضی شو یبایعونک تحت الشجر چی دی اون دلان دی تاثر بیعاتو کو پا دنیا کی پی در زاون گئی زیر را گئی لیکن سوار لسو صحابه جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ملو کی دیو صحابی دی جوندون و دمرک پتو لنشتا نتاو دی کلو دم دی علاقو کی جداویو یر جوڑے گی نا پتا چاہتا ویزو نا کوڑی کڑی لانی جے کی خاپی رو بابا دے و پیریان دی ورسر لار شکوڑی بدل رو باسی حبر علم خیال رسی دو کنا دا مسئلہ زمانگا علماء ذکر کڑی قاضی خان نم مچتاو ری دلی کنا فتاوی قاضی خان پا فقه حنفی کے معتبر فتاوی وی او سڑے کا داوی چی مال در رکشی وی شیپتے لگا باز خلکو نسر رکشی پلانی جے کی غصر خاپیرے و پیرانی لار شاہ بدر لووی وی کچا دا داوی لرل چی ما تا در رکشی وی شیپتے لگی یعنی پا غیب پوئے گم پتا تاویزون شوی پتا و ما تا پتے لگی وی قبرستان کی چا خخ کری کلولوی کلو استاد کور پا دیوار کی نو کدا عقیدہ دے چاوی چیز پٹ شیر او باسم او پغلاشوی شی پویگم فتاوی قاضی خان زمون دے فقہ حنفی معتبر فتاوی ریزا سڑے کافر دے پی گئی خبر ہوگا دادا کفر خبر ہوگا چیتوی تاویزونی لار رویست لو کوڑی را لرویستی مشکا شریف کی گورد دا حدیث راغلے نبی علیہ السلام مسکول چی سجدی لطلون دا اللہ سی خی کی خو او دا لڑم دا پاس راغلے لڑمو چی چلو نو نبی علیہ السلام تا خود اللہ اس دلان دے لڑم نخکاری او اغا پیریان و خاپیرو واللا دا دی کلی نوالی پا کواٹ کستا پکور کی تاویزو نخکاری او بیاوالا پا یو شاڑ قبرستان کی خکاری نبی علیہ السلام تا لس میلا کی دا حضرت عثمان نزی اللہ و تعالیٰ نو دا جوندونو دا مرک پتنے لگی نو دغی ونی دا لان دی سوار لس و کسان سو کو بیتو که خبر دی دینا شروع وکنا او پا دی سوار لس و دا جنت زیر را گئی اے اغا بسمر مبارک او نیچ نبی علیہ السلام دا غید لان دی ناس تکڑی او سوار لس و صحابہ کرام و بیعت کڑی بخاری شریف کی روایت را دی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج لروانا نو سا کسانت مخ کی منڈی ہوا لی ودا دی سکی ویداد آغا اونی دا لان دی مسکی دا کمی اونی دا لان دی چی نبی علیہ السلام بیعت کڑی و دا قرآن آیاتون نازل شوی و قرآن کی دا آغا اونی ذکر راغلی ویخا حکم یوکوی دا ویخا ندا اونی و لڑوی اور سر تفسیر روح المانی دام لکلی چی پاغلار خلق بن کر وی نن خدای دا دی اونی دا لان دی اللہ تا عبادت کئی نو سبا بدا سی خلق راشی چی دی اونی عبادت پر شروع چی اغا اونی دا ویخا و لڑولا نو استاد اپ کلی کی چون دا بزرگ ناس تکڑی دا بلوی کا غون لوی دے چ قران کی ذکر دے او دا غید لان دے نبی علیہ السلام ناس تکڑی سوار لسو صحابہ کرام ناس تکڑی لیکن امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے وخر ولڑن چے سینے دے انسان اغا تندے دی سکت نش مسلمانان دے دین طواف نو کی دے دین حاجت نو نغواڑی اللہ عزم و استاذ ہو دے تمام امت مسلمہ پا حال وانے رحمو کی چی من قرآن تکینو گرے ایمان زدکی پا قرآن دے قرآن نا بغیر زمائی ذات مندو ایمان نزدکی عقائد و صحیح ایمان والا خبری زمائی ذات مندو پا قرآن شریف کی زدکی سور سور عقائد دی چی غیت شریعت ناروا ویلی لیکن منگ آغا کو لکه زمون پا اوس ماتا سلوې الحمدلله رانا را له خو بای زوین کې دا اولیاء د نوم قسمونه به خوړې شول کنه وی تا دی پیر بابا وای چې دا کار دې داسې کړي نو کدا الله په نوم به قسم ورکول خوړو به خوده پیر بابا د نوم نه خوړ دا ولا پته وکړي چې دا ناروا خرم ته تر راکړي او نبی علیہ السلام سوې مشکا شریف کی حدیث سره وای من حلف بغیر الله فقد اشرک چا چې د غیر الله د نوم قسم خوړو شرک وکړي چتاوی تا دی فلانے بابا ہوئی او فلانے بابا میں دی وی دی فلانی پیر پنج راکا و قول راکا نو دا خبری دی کفر ہوئی پی گئی تا خبر بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو من حلف بغیر اللہ فقد اشرکا او دا خوب مونگا وی کنا گورا دا کور چوزی و کار سمیو نو خوری وی جی دا چاس پیر پا مخروت امکار میں سمیو نو خور او دی کلی کی بازی غریبانان ایسی بھی سس پیر کڑی وی افلانے سڑے راس پیر رہے او با سره چې د کور روزي او د خو سپیره کړي چاوي نه تندې لټس ورګي بیا کور ته ورته نوي د په مخ نظم او کلر شکار سمو نو خوري وای دا هغه په مخ وروته او فلانې زنان مخ له راغلي و دي ته وای بدفالي دي ته وای سپیرواله مونږ او تاسو کو دا کنه کو او نبی علیہ السلام فرمائی مشکا شریف حدیث تے اطویرت شرکن اطویرت شرکن اطویرت شرکن سیزونو کس پیروال گن اللہ شرک دے شرک دے شرک دے بے گئی پہ خبر والا نشہ مونگا دا سیزونو کو بلکہ کور نوزو دا اللہ پا توکلوزو کار لسمی ورکول والا سوک دے او کار لسمی نور کول والم اللہ رب العزت دے دا ہر یو شید کائناتو پیدا کون کے اللہ دے ندی کی چلول والم اللہ دے تا فائدہ من راولی یا نقصان والد راولی دا ټول فیصله دے چا پلاس کی دی دا رب العالمین پلاس کی زمون دی عوامو کی دا خبر مشهور ای کنا باز رز سپیری گنی میاشی سپیری گنی دو اخترون پا منز کستاو دی علاقہ کی کسوک منی کی اس خود دیندار خلق پا کی پریزا نا وعده نکش موی ارا بس دو اخترون منز کسی چاوادو کو نو آغا خیر نمو من دا اللہ و رسول حرام کری که ماو تا حرام کری حالان که دم المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکا دو اخترون پا منز کی شوی وقت دا حضرت فاطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پدی دو اخترونو پا منز کے شوئے ہو دا دا پخوان ابیس دا خبر اس پیرا گنل دا عقائد زمائی زتمندو غلط عقائد دی چی دا رس پیرا دا پدی بسفر نکے بازی وی پا مونگ بانی فلانای رنگ والا جامخا نرازی مونگ وی چی رشن جامع استعمال کو ٹکر مونگو سو کوئی چی سر جامع استعمال کو ٹکر مونگو نا یو شے چی اللہ و رسول ندے بن کرے نا غی سر بد حرام والی او د بنوالی عقیده نساتی چې موږ او تاسو د قران د صحیح عقیده او نظری په سیمه عزت مند روان شو غم او خادمو د طریقې مطابق وي ګوره په دې غمونو او خادو کې دا باز خلک ډیر ناجایزی طریقې سره کارونه کوي چې غمم ساده طریقې سره وي او دارنګي وادم ساده طریقې سره بهترین وادا غره چې هغه کې زما عزت مند او څوک خبر څوک دې خبر لري با صحابو دا سی ودونه کړي حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وعده کړو نبی علیہ السلام لپته نو حالان کی پاغ کسانو کې دې چې لس کسانو کې دې زیر پښو جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام وی وعده وکړ ویاو نبی علیہ السلام لپته نشو سمو خیال لے چې او صحابي دو وعده نه پیغمبر نی خبر پر صحبتي خبر شي یو عالم دې هغه رضی د نو سی وعده نو هغه کې تقریر کړي به ویل چې ما په وعده کې دونیم کسانو ویوم والد و یوم مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ نکاح تڑلا اذان پا نیم کی حساب کرے ویرور میں مدرس و مشر رشید احمد سے بوئی نوی پلار میں چاہی سلے دا تدریس نو باسو خواہ دے دی لے سلے رہ کرو ویگئی پا خبر با وی بیا ما ولیمہ ورکا نماوی چرا ولیمہ دا سی ترتیب سر ورکو سادہ گنتی ولیمہ ورکا بیا میرا مقتدیان بخفی دی لے مورکا خوی بیا میوی چھ مقتدیانو کی کم بالغان دی لے ورکم نابالغ ولیمہ ورکو اگیرو والو لے بالغ ہوئے او جدا گیری نہیں ہوئے نا بالغ لے نور کو پی نہیں پا خبر بار نوے بالغانو لے میں سوکن ای لے میں دعوت ور کو مائدہ نا بالغ ما شمان دی نو دی لے میں پاکی دعوت ور نو کنو سادہ طریقے سر جوا دی سادہ طریقے سر زمائی ذتمند و غم کم چھ دے اسلام او دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دا جکہ زمائی ذتمند و گورا دا مرگ و جوان نسبت نے لے گی نندل تناسیو کی دیشی دا سبانش و دمون پا خبر کی داغیر پارا تیارے پکار دے شکل دا شریعت مطابق کور کی زندگی دا شریعت مطابق او خاص کر ورستاو دے محلے والو بانے خو اللہ دیر لوی رحم کرے خو یاد ساتی بچی مترغی حافظان کی گینا بچی مترغی عالمان کی گینا چی دل تقاری سے سر قرآن و یا کور کی ولتا ٹھیوی ہے پی نہیں خبر او ستاو دے خلقو بانے خو اللہ دے لگ وقت کی دنیا را کلاو کرے نو قرآن ویلی ولو بسط اللہ الرزق لعبادہی لبغو اللہ رزق کلا اکڑے نو ڈیر کم کور ندی چاہیے کہ ٹیوی نشتہ دا لعنت ہر چا کور تو وردن نکڑے دا دا غیرت او دا اسلام او دا دین خلاف خبر دا پہ گئی پہ خبر بانے آگا سلے زان لسنگا پختون وی چے دے ویز مسلمان میں پختونی میں او سر دا لورا او دا خز ندی بی حیائی والا شیط ناس پہ قوامیشہ دا پارا دے ملکی آگا علماء دے خلقو ساتی لی چے ولوی کین نکین او چور لی پاس نو پاس دی وجر حق مسلے مگلے چے تنہ دا کڑے دیو جنا عالم پستر گم لیدل نو عالم خو بداو جدی خلق ول سوی نا بکئی حالان کی عالم بدا سینی چ مختدیان پس خوشحالی گی نا بکئی مختجان چ خوشحال کدی خوشحالو خبر کی خو اللہ دے ناراض کر مشکا شریف کی حدیث راضی معاوی رضی اللہ تعالی عنہ ویڑے میں تھنگ لے ام المومنین تے خط لے گلو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وی مور زلمے میں تھنگ لے سو وصیت راتو کا ناگی کاتب روغت ویرا شلیک حدیث و اماد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چے چا دا اللہ رضا و لٹول دا مخلوق پا ناراض گئی کی چے اللہ رضا کوم اگر کرا مقتدیان او خپل او پردی او ٹول خفا دی اللہ وی بزدل وز کافی شا او کچا دا مخلوق رضا و لٹول خود خالق پا ناراض گئی کی اللہ وی تا پوش آو دا ای پوش پوشی خبر نظمائی زتمندو چی منگو تاسو دا شری پردی کوششو کو بازی گوری دیر دیندار خلق دی تبلیغ کی وقت لگو لے دین سر دے دا شری پردی کوشش پکار دے پیګی په خبره شری پر دې کوشش وکړي د کور نټي ویګان لری کوي او الحمدلله د خپل حافظ تر ماشومان کینوي چې د قرآن د کې خپل مول کینې ځکه اما چې تاسو لوې نه د دین خبره وي دا څه کیسه یو کہانی نه و چې تیر شوا سبب وګره سينه ک قرآن تران دین شو نبی علیہ السلام برابر شکایت کوي چې موږ تاسو الله د حضور صلی الله علیه وسلم د شکایت نه بچو ساتي درو شریف وای وای اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد دعانا وقتی بھائی او خبر کو زمون درس الحمدللہ شروع دے باز مرگری خو بازار ترازی کسوک نم رازی اتو بجونا دو قرآن شریف در شروع کی اگر چه اگر دیوی نو اگر که گرس نا سکی لے دا کم بیان چه مواوری دو نو گرن دو قرآن الفاظ بم پکی ہو رہی مانا بم پکی ہو رہی کم از کم دا سلویخ رزی یا پینز سلویخ رزی زمون دورا بھائی نن زمون د درس درې مرز وا دې کې به تفصیلا ان شاء الله دا ټول قران د تفسیر سره ختمي نو تاسو ټول ته دا دعوت ته چې تاسو نو قران په دې درس کې ځان شامل کړئ دینی حلقو کې کی نه دارنګ د علماو نه سجده کړئ او قران کې زموږ استاد ټول عرص دی د دنیا او د آخرت خوشاله دي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت علی ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد يا الهي العالمين دا موږ سوې سمو اوریدل په دې باندې موږ ته د عمل کولو توفیق راکې الهي العالمين تمام امت ته د قران د علم او د عمل توفیق ورکې الهي العالمين موږ ته د قران د علم او د عمل توفیق راکې الله د دین په هاو په دې باندې عمل را نصیب کې الهي العالمين دا کله دا محله دا وطن ټول په دین باندې آباد کې یا الهي العالمين دا کوم ماشومان او چې ختم کړي خوا کا ناظر ختم کړي او کې حفظه نه کړي الله د عالمان او با عمل حافظان جوړ کړي او د مور او پلار او د رشتہ دار او د پاره د دنیا او د آخرت د خوشحالي او ذریعہ جوړ کړي الهي العالمين امت مسلمه چې په پریشانو کې لري زه په زه امت په پریشانو کې لري کا فلسطین والدي کا افغانستان والدي کدي ملک کې دي تمام دنیا کې چې امت مسلمه په پریشانو کې لري هغه پریشانې دینی دي یا دنیوي دي الله دا تمام امت پریشانې ختم کړي الٰہی العالمین دا تمام امت مسلمه پریشانې ختم کړي الله دا مشهور مردگان چې وفات شوي دا آدم علیه السلام د دور نه راوالی تر ننه پورې الٰہی العالمین هغه ټول مردگان ته بخنو کړي الله دا ټول قبرونه د نور نډک کړي الله زموږ خاتمه په ایمانو کړي الله د دنیا او د آخرت د شرمندګۍ نه مو ساتي الله د دنیا او د آخرت د شرمندګۍ نه مو ساتي الله د حرمین شریفین نه د امریکای او د هغه د معاونینو فوجونه ذلیل او رسوا او شرمنده واپس کړي الله د افغانستان د طالبانو مدد وکړي الله د ملک با حیا حکمرانان په موږ مسلط کړي د ظالمانو او بیجینو حکمرانان نه الٰہی العالمین موږ وساتي یا الٰہی العالمین دا مرګري ویدل ته سوکوفات ته غلم دعا وکړي چې الله رب العزت بخنه ورته وکړي الٰہی العالمین ټول مردگان ته زموږ بخنه وکړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انا نسألک من خیر ما سالک منه نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعبادک الصالحون وأولیاؤک المقربون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون وأولياؤك المقربون وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله دا بای مسئلہ دا چه دا ختم قرآن کو وقت دعاگان قبلی گنو شاہ سے شریعہ جتو نئی اللہ رب العزت نو غاڑے زان دا پارا مغاڑے امت دا پارا مغاڑے د صحابه کرامو دا طریقو چې د ختم د قران په وخت کې بچي او دوستان مې راجم کړل زکه دا پاغه موکو کې او مقدس چې الله دعاګانې قبولې کړي الله دنیا آخرت صلی الله تعالی علیه